Minęła godzina piąta, trójka budzi i przed Państwem następna godzina naszej pobudki. Ja zapraszam do słuchania. Będzie teraz się działo dosyć sporo. Zaczniemy od Prodigy i Omen. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak pozostając w klimacie, będziemy się poruszać po światowych scenach muzycznych. Teraz przeniesiemy się do nas. Rysy, zespół, zresztą sama nazwa wskazuje, że wysoko mierzą, najwyżej jak się da. Numer chyba najbardziej adekwatny i przeznaczony na poranek, The Feeb. I dalej, pozostając w klimacie muzyki elektronicznej, przenosimy się do Francji, chociaż piosenka dotyczy Kyoto, czyli wysp japońskich, zespół francuski, elegancja Francja, Air Alone in Kyoto. Thank you. 12 minut po godzinie 5. Tak właśnie wyobraża sobie duet francuski Air, będąc samotnie w Kioto. Kioto, jedno z bardziej malowniczych miejsc na wyspach japońskich, ale my już przenosimy się do bardziej ożywionych rytmów, nut nagranych przez The Breeders i Cannonball. Every you, every me. Proszę Państwa, to będzie dalszy ciąg tego takiego łagodnego przebudzenia. Potem uderzymy w nieco mocniejsze dźwięki, rytmy, tak żeby to wszystko jakoś harmonicznie przebiegło w sposób naturalny. Będziemy otwierać oczy, potem pić kawę, ewentualnie herbatę. To, co zresztą każdy lubi, niech pije. Niektórzy piją wodę, niektórzy piją ocet, żeby odkwasić organizm, niektórzy o tej porze ściągają folię aluminiową z głowy, tak żeby ich w czasie snu nie zaatakowały obce siły, które też czasami są niebezpieczne. Są takie grupy, które oczywiście wyznają też używanie folii ewentualnie od masła albo czekolady, bo ta już wolno sprzedawana jest podobno podrabiana i nie zabezpiecza nas przed Anunnakami, czyli tymi ludźmi jaszczurami, którzy stworzyli płaską ziemię, a na dowód tego, jeżeli ktoś by stanął z drugiej strony, oczywiście spadłby w dół. I tak posłuchajmy Placebo, Every You, Every Me. Proszę do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, komunikatorach. Występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. A teraz też adekwatnie do sytuacji, taka, która w zasadzie będzie nam towarzyszyć zawsze ze względu na położenie geopolityczne naszego kraju. Posłuchajmy Ludzie Wschodu i Siekiera. się głowę ścina. Czy zjadli tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, hej-ha, ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, hej-ha. Ludzie Wschodu i Siekiera, zespół swojego czasu wzbudzający w środowisku muzycznym dużo zazdrości ze względu na swoją oryginalność, na to, że wywodzili się z Puław, gdzie w zasadzie nikt nie spodziewał się tak konkretnej konkurencji. Ci już ustabilizowani, wielcy twórcy, którzy przynajmniej za takich się uważali, a wiadomo, jeżeli ktoś się uważa za wielkiego twórcę, to na pewno nim nie jest. Tak trochę marginalizowali, starali się nie dopuścić zespołu Siekiera na serce wody. Niemniej jednak na szczęście wiele piosenek przetrwało i dzisiaj są świadectwem tego, że ci, którzy wtedy uważali się za lepszych, takimi wcale nie byli. I też pozostając w klimacie, bo akurat to wspomnienie jest dosyć takie żywe, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Pamiętam pierwszy koncert Siekiery w Jarocinie. Można powiedzieć, zmiotła konkurencję ze sceny, zupełnie miażdżąc wszystkich swoim profesjonalizmem, ale też i oryginalnością, tym, że wypowiadali się i większość ludzi się z tym potrafiła zidentyfikować, bo było to przekazane w sposób prosty, ale też i taki inteligentny, tak, że każdy resztę wniosków mógł wyciągnąć sam. A przed Państwem White Zombie, Thunder Kiss 65. Rolling. No to już jest, proszę państwa, ta pora, że armada kutrów rybackich powinna już w Gdyni wyjść w morze, choć akurat w zimie nie wiem, czy połowy są tak kontynuowane intensywnie, jak w ciągu lata, czy w ogóle są prowadzone. Zresztą nie jest to aż takie istotne. Jesteśmy w głębi lądu, tutaj można ewentualnie pokusić się na złowienie rybki w Wiśle, chociaż to też pewnie nie jest takie proste, bo raczej można złowić, ale nie rybkę. Niemniej jednak sam tytuł nie nadążam, nie powinien też być przełożeniem adekwatnym na ten dzisiejszy poranek. Niemniej jednak tak właśnie on brzmi, nie nadążam i popsyszę. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Składam się na 36 minut po godzinie 5. Niedługo będzie 6, także jeżeli są zobowiązania, jakieś sztywne terminy, trzeba o tym pamiętać, brać to pod uwagę. Ja tylko jeszcze raz tutaj wspomnę o kwestii tego, że po wczorajszej lekkiej odwilży dzisiaj w nocy przyszedł mróz, jest minus 5 stopni, wszystko zamarzło, trzeba skrobać, im większa powierzchnia, tym trzeba zaplanować więcej czasu na usunięcie tego, co przeszkadza nam w widoczności przez szyby. Resztę też jest warto odśnieżyć, bo można dostać mandat, a ja już Państwu wrzucam konkretną ilość energii. Queens of the Stone Age, First It Giveth. Tak właśnie brzmią zespoły, które nagrywają na kalifornijskiej pustyni. I pozostając też w ciepłym klimacie, co dzisiaj być może może być takim ekstra dodatkiem, tak jak krem do ptysia, albo na przykład nadzienie, jakie kto lubi w ponczusiu, Hole i Malibu. Crashing Jeszcze trochę więcej energii z naszej radiostacji. Słuchajcie Państwo, Filter, Hey Man, Nice Shot. I tak uadekwatniając sytuację z powodu pory roku i tego wszechobecnego lodu, śniegu i w ogóle mrozu, aury zimowej, także w tym wypadku akurat Islandia jest takim, można powiedzieć, wzorcem takich pogód i takiej atmosfery, tym bardziej, że występuje też tam noc i dzień polarny, który wiadomo trwa trochę dłużej niż nasz dzień i nasza noc. Niemniej jednak mieszkanka Reykjaviku, która zadebiutowała w Sugar Cubes, dziś może się poszczycić wieloma albumami w wielu różnych stylach. Dziś posłuchajmy Play Dead i Björk.